Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaurko saioan, lehenbizi bidasoa itzuli izanen dugu izpidea, izuzen ere, ba, orain dela, bueno, ordu erdi bat edo, hasi da, lehendabiziko etapa, eta asteburu osoan zehar izanen dugu eskualdean, beraz, lehenbizi, ba, gaurko etapa, eta biharkoa eta etzikoa ere, xetuko ditugu, eta azalduko dugu, ba, nondik pasatuko diren, baina gogoratu, ba, gaur hasi dela, hasi berri dela, eta igandera bitarte, ba, eskualdean izanen dugula bidasoa itzulia. Bertzalde, ba, bidasoak, gaur bertan ere izanen du, Asobaligako urrengo jardunaldia Kangas jasoko du gaur 8:00 hartalekun eta horren aurre ikuspena ere eginen dugu. Horrez gain, ba, garaipen bat biltzetik dator, 8. aldiz, 9. aldiz segidan lortu du Euskal Kopaste honetan zehar bidasoak eta hori ere, ba, azalduko dugu. Eta Real Unionek bihar izanen du, denboraldiko urrengo jardunaldia, oraingo honetan kanpoan ariko da eta Osasuna Promesas bisitatuko du Daxoaren bihar arratsaldeko 4:00. Eta bertzalde, bueno, ba, bukatzeko beti bezala, ostiralero bezala, eskualdeko bertzetaldeen hitzorduak ere zerrendatuko ditugu, beraz, ba, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, hasieran aipatu bezala, gaur hasi da, bidasoa itzulia dagoeneko orain dela ordu erdi edo, abiatu dira, Irundik, Urdanibia plazatik, eta gaur lehendabiziko egunean, ba, Ibardingo lepoan bukatuko du tropelak etapa. Hain zuzen ere, ba, hori izanen da gaurko ibilbidea, gaur hasi dira, erran bezala, orain dela ordu erdi Irunen abiatu da, eta bidasoa itzulia, bere 50. edizioan, beraz, edizio berezi izanen da aurtengoa, eta gaur, ba, 130 km eginen ditu tropelak, beratik Elizondo aldera joanen dira, Baztan aldera, eta Elizondotik Amaiur pasatuta, Elizondotik bueltan, ba, Bortziretara bueltatuko da gaurko etapa, Lesakatik sartu eta Piedad igoko dute, hori izanen da gaurko lehen mendatea, hain zuzen ere 3. mailakoa, eta bi aldiz pasatuko dute hori, Lesakatik sartu, Piedad igo, eta bueltan berriz ere Lesakara sartu, eta bigarrenez, ba, Piedad igoko dute oroitu, ba, 3. mailako mendatea izanen dela, eta eguneko, ba, lehendabizikoa. Horren ondotik berara joanen dira, eta hor bai, ba, etapa bukatuko da, erran bezala, Ibardingo lepoan, azken bentaraino igoko dira txirrindulariak, Ibardingo lepoa 2. mailako mendatea izanen da, eta hortxe, ba, goian bukatuko da gaurko etapa. 120 bat kilometro, pixkat gehiago baino, 120 kilometro eginen ditu tropelak gaurko egun ean, eta ikusiko dugu. Hortxe bertan dugu, Aimar Etxeberria, Irungo txirrindularia, ba, bertan irabazteko asmoa erakutsi zigula pasaden astean, eta pensatzen dut, ba, gaur bera, bai bera, eta bere taldekideak ere lanean izanen direla, gaurko egunean garaipena lortzeko, eta lehen liderra izateko, mailot horiarekin, ba, urrengo egunetan ere ateratzeko bigarren eta 3. etapan ere asmoa edo helburu nagusia, ba, bidasoa itzulia irabaztea izanen baitute, eta lehen urratsa, ba, gaur ere irabaztea izanen da, ba, berak ongi ezagutzen dituen errepidetan eta ongi ezagutzen duen helmuga horretan ere. Bihar izanen du segida bidasoa itzuliak 2. etaparekin, Hendaian hasiko da bihar etapa, eta Hondarribian bukatu guztira 133 km eginen dituzte txirrindulariek, hau etaparik luzeena izanen da, eta gutxi gutxi beti, ba, arratsaldeko hiruak laurden gutietan abiatuko dira. Erran bezala, Hendaiatik berako bide hartuko dute berriz ere bihar, eta Sumbila Narbartetik pasatuta, Baztanera pasatuko dira berriz ere, Almandozera joanen dira, eta Orziako mendatea, igoko dute hirugarren mailako mendatea, eguneko lehena izanen dena. Hortik bueltan, Zigako mendatea iristerakoan, Elizondotik berriz ere Sumbilara, eta Sumbilatik berara tarteko helmuga hor egonen da, beran kokatuko dute. Beratik, Irunera, Gantxurizketara, eta hortik Lezora, Jaizkibel igotzeko lehen mailako mendatea izanen dena, eta eguneko bigarrena eta azkena. Hori azken kilometroetan igo beharko dute Jaizkibel, eta beraz ba, gogorra izanen da, bigarren etapa hau, erran bezala luzea gainera. Jaizkibeletik jeisterakoan Hondarribiara joanen dira, eta Hondarribiko Arma plazan bukatuko da etapa, ba, kale nagusitik pasatuta, kale nagusiak duen zailtasunarekin, batez ere ba, lurzorua zaila delako, ristakorra delako, eta bueno, ba, azken kilometroetan ere Jaizkibel pasatuta, ba, gogortasuna izanen du etapak, eta bueno, polita eta berexia izanen da. Erran bezala, ba, 123 kilometro izanen ditu etapak, luzena izanen da, eta hortik, ba, igandean, azken, hirugarren eta azken etapa izanen dute, hau, denetatik motzena izanen da, baino gogorrena ere. Guztira bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta tartean lehen mailako hiru. Beraz, Irunen hasi, Kolon pasealekuan, eta Irunen bukatuko da, leku berean, goizeko 9:00 egin dute deia, edo sinadura eta kontrola bertan izanen dira, eta 10:00 hasiko da, goizez izanen da, azken etapa hau, eta beraz, erran bezala, 10:00 hasiko dira. Irundik Hondarribiara joanen dira, Guadalupe peko santutegira, eta hortik jeisterakoan ba Gantxurizketa pasatuko dute, Arkaleko mendatea bigarren mailakoa, eta hortik Oiartzuneko bide hartuta ba Aritxulegi igoko dute, ondotik Agina, biak lehen mailako mendateak, eta Aginatik jeisterakoan Lesakatik berara, beratik Endarlatxarako bide hartuko dute, eta hor azkeneko bi mendateak igoko dituzte, San Martzial bigarren mailakoa eta Erlaitz lehen mailakoa. Ba, hau ohiko etapa izanen da, normalean, baino pixka bat luzexiago izanen da urtengoa, ba, normalean 67 bat kilometro izate ditu etapa honek, aurten ba iaia 189 kilometro eginen ditu tropelak azken egun honetan, eta erran bezala, ba, hor, beti bezala, edo seguraski, ba, erabakiko da, zein izanen den aurtengo Bidasoa itzuliaren irabazlea. Batez ere, ba, Erlaitzeko jeitsiera horretan, ez, ongi moldatzen denak, ba, aukera handiak izanen ditu, erran bezala, ba, Bidasoa itzulia irabazteko. Aimar Etxeberrian dugu hor, aipatu dugu hasieran, ba, berak helburu nagusia du, aurten Bidasoa itzulia irabaztea eta etxeko lasterketan ez nagusitzea, baino berekin batera bertze bost bidasotarrere izanen ditugu tropelean leian. Erran bezala, finisher taldeko Aimar Etxeberria Irundarra eta Iñaki Ordoki Elizondoarra, Ibar Txirrindularitza taldeko Aritz Sein eta Jon Morillo, hauek ere Irundarrak, Telkom taldeko Mikel Izasoain Dona Mariar, eta azken orduko bueno, edo azken orduan gehitu den bertze txirrindulari bat, aintzineko astean ez genekien bera parte hartuko zuela, baino aste honetan jakin dugu, eta Eiser Irumet taldeko Adur Tapia, hau ere Irundarra, bertan izanen da. Beraz, horixe izanen da, erran bezala, ba, lehen etapa abian da, eta lehengo astean izan ginen aurkezpenean, izan ginen protagonistekin, eta adituko dugu lehen bizi, ba, hain zuzen ere, Aimar Etxeberria bertan izan zelako, ba, berekin hitz egin genuen, eta berak adierazi zigun, baita Ander Altunak ere, finisher taldeko kirol zuzendariak ere, zer helburu dituzten, ba, aurtengo Bidasoa itzulerako. Erran bezala, lehen bizi Aimar Etxeberria, ondotik Ander Altuna. Bueno, Aimar, Bidasoa itzulea izanen dugu heldu den astin, zu gainera garaipen bat lortzetik zatoz, eta etxeko lasterketan, bueno, ba, ipatu duten bezala, favorito nagusia bezala, ezakit presioa den hori, edo bertzela, ba, pozgarria den zuretzat, Bidasoa itzulean egotea. Hori da, horrengo, bueno, ostiralean Bidasoa itzulea zen da, lehenengo etapan, bueno, Ibardin goian bukatzen da, eta azkenean niri espezial ilusioa egiten dit etapa hori. Ere sailkapen orokorra lehiatzen saiatuko gara, zeba azkenean prestakuntza ona daramagu, orain bueno, niretzako presio pixka da, baina azkenean ere demostratzen du atzatik dagoen lan guztia ondo egiten ari dela, eta garaipena bila joango gara. Bueno, Ander, Bidasoa itzulia hemen dugu, helduen astean hasiko da, bere 50. urte urrenean gainera edizio berezia, eta zuek finisher talde moduan ere, ba, bertan egonen zarete, eta aurkezpenean aipatu dugun bezala, ba, hortxe, Aimar Etxeberria ere izanen duzue, irundarra, jaiotze ez beratarra, bueno, ba, bidasotarra ez, bera, azken aldean ere garaipen askuratu berri duena, eta, bueno, ba, favorito nagusietako bat. Nola ja aurre ikusten duzuen, bazuentzat Bidasoa itzuli hau? Bai, ba, bueno, gutzako oso berezia, ez? Bi bidasotar dazkau bertan, bai Aimar eta Iñaki Ordoki. Eta momentu honean iristeke, ez? Espainiako kopa disputatzen gabiltza Aimarrekin, momentu honetan lider datorrela, asteburu honetan jaeneagoaz Espainiako kopakin jarraitzea, eta urrengo astean, ba, hemen ongo geha bidasoako itzulin, eta gogo askokin, ez? Ba, bai Aimar momentu honean iristea, eta artean Dani Criado eta Ibai Azantza dazkau baita oso momentu honean iriste diala, eta, bueno, aspirazio kaltu jarrita, ez, itzulian bila etoriko geha. Sailkapen orokorra izanen duzu begiz jota, eta tartean, ba, etaparen bat ere irabaziz gero, ba, hobeki ez? Bai, dudik gabe ez, bakigu, ba, bueno, Aimar mutil azkarra dala zentzu hortan, eta beak bai Ibardineko etapa markatuta daukala, eta, bueno, ba, lehenengo etapatik kan burruka hori ematean saiatuko geha. Ba, horixe, aditu duzuen, gaurko etapa izanen dute begiziota lehenbizi, baino helburu nagusia Bidasoa itzulia irabaztea izanen da, eta, bueno, Jorge Garziarekin ere izan ginen, eta berak aipatu zuen, ba, berak ez duela ezagutu, ez, bidasotar bat, ba, Bidasoa itzulia irabazten, beraz, ez dakit, historian pensatzen dut, nozbait ere, pasatu izan dela, baino azken urtea unitzetan, ba, ez dugu hori ikusi. Lehen garailea, Nikolas Ipagarri, hori da, izan zen garaipena, eta errandonea ere, bai, hori da, bai, 1960 gaian, baino, atzera. Hori da, hori da. Atzera begiratu behar eta aurrera, orain urratsak aurrera begiratu behar. Hor nik bigako uste ditu, nik uste dut finisher taldea, Ordokirekin, Azantzarekin, Aimar Etxeberriarekin, ba, talde botoloa dela, erabaki gorra izango dela, Ibardineko igoera, eta lepoan den, azken rampa hori, hori hor gakoa izango da, lehen etapa hortxe ari dira antxe bertan eurra, ematen ez, eta gero beste gauza bat, atzo Belgikako taldea berandu iritsi zen. Hegaldia hartu behar zuten, Charleroi eta Tarberen artean, eta gaizuak ez zuten hegaldirik azkenean, eta furgonetan iritsi ziren atzo atzaldean. Ba, ara, lehenbiziko gauza aipatzekoa eta kontutan hartzekoa. Hain ikustu, goi mailako itzulia dela, Aimar Etxeberria 8. regulartasuna erakutsi egin zuen Torredon Jimenon. Bai, hori da. Lehengoan, lan ikustu dut, Espainiako kopa honetan, ba, lidergoa mantentzea ez dala erraza. Garaipenak eskuratu ditu bai Oliden eta Itzundon, nik uste dut, denboraldi zoragarria ari dela egiten, eta nik uste dut, ba, egia da, favoritoa dela, baino kontuz. Bidasoa bai, itzulia. Bai, noski. Aipatu zuten lehengoan, beti berezitasuna ditu, oso gorra da, abiadura handiko froga, bueno, disfrutatu dezagun, donon artean, eta Aimar Etxeberria, beraz, forman, puntxan dago, bai. Egun, da, ju, forman dagoela, gutxi gora bera lagoela, eta Aimar egun, puntxan dagoela, pero dugu hor, bai. Forma hori mantentzea Bidasoa itzulian, denikus, beraren zatere, ba, oso garrantzitsua da, baina presiorik gabe. Hori da, bai. Bari badu dira azten, eta ezertxu gertatzen, bai, Palmara ere zentzat ona da, baina, bueno, nik uste dut Aimar, bai, favoritoen artean egongo dela, eta nik uste dut favorito nagusia dela, beste kontua da, gero, zer gertatzen. Zer gertatzen den, eta errepediak zer markatzen duen. Hori da, ba, oroitu, gaur hasi berri dela, Bidasoa itzuliko lehen etapa, Ibardingo lepoan bukatuko dela, Arratsaldeko 8:30 aldera edo, eta bihar eta etzi ere segida izanen duela lasterketak, bihar oroitu Hendaiatik Hondarribiara, eta hirugarren etapa, ba, ohiko etapa, eta bueno, ba, beti gutxi beti, bueno, ibilbide bera edo egiten dutena aurten pixka bat luzeago, eta horri izanen da, ba, aurtengo berezitasuna Irundik Irunera, tartean, ba, hori xerran duguna Aritxulegi agina, San Martzial eta Erlaitz igoko dutela. Beraz, horixe bera, ikusiko dugu, zer gertatzen den, gaurtik igandera bitarte segituko dugu lasterketa, eta astelenean noski, ba, aipatuko dugu, protagonistak adituko ditugu, eta ikusiko dugu zein izan den, aurtengo 50. edizioko, ba, Bidasoa itzuliko irabazlea. Bertzalde gaur ere bertze itzordu bat izanen dugu, orain honetan Artalekun izan ere Bidasoak partidua jokatuko du gaur, Asobaligako jardunaldia izanen du eta hortara ba, Artalekun jasoko du. Kangas taldea Arratsaldeko 8:00 beraz, behin Bidasoa itzulia bukatuta, hortxe Artalekun izanen dugu itzordua, eta erran bezala, ba, Bidasoa ere saisoionean dator, 6 egunetan 3 partidu izanen ditu, pasaden igandean jokatu zuen, Leonen kontra, Demar Leonen kontra, tartean, asteazkenean Euskal Kopako finala jokatu du eta bertan irabazle izan zen, 20-41 irabazita erromoko eskubaloia taldearen kontra, eta gaur berriz, Asobaligako jardunaldia izanen du, erran bezala, ba, bere denboraldiko helburu nagusiaren bila joanen da, partidu hortan ere, eta garrantzitsua izanen da, garaipena eskuratzea gaur, Kangasen kontra, txapeldun ordetza hori, ez, mantentzeko edo ziurtatzeko. Nik uste dut txapeldun ordetza izanen dela, bermatua, ez? Hola, nik uste dut baietz, bai. Baina eske Asobaliga bai. Ba, bere kompleksotasuna duela aipatu behar da, begira ez duzu Kangas urtero egoera beran dagoela. Uh-huh. Eta nik uste dut puntxu hartua diola, eta ba, kudeatzen afera hauek kudeatzen dut eta ondo. Da talde erraza izango, baina historikoki Solino anaiekin Muratovic zen bertan talde hartan beti Artalekun ba norreiagoka komplikatuak izan dira eta aurtengoa ba horrela ere. Baina nik uste dut Bidasoa taldeak bere giroldegian ba indarra duela eta erakutsiko duela Leongo azken minutu horiek antzi egin ditu ja eta prest dago ba hori iraultzea eta garaipena eskuratzea da erraza izango noski baietz eta bueno betiko kontua nik uste dut ondo prestatu egin zutela lengoan norgaiagoka prestatzeko norgaiagoka izan zen erromoren aurka eta lana ondo egin zuten Jakobok ez zuen hor frogarik egin, entrenamendu on bat titular guztiekin, arrobiko jokalari berezirik ezen sartu taldean, eta betiko jokalariak izan zela hasiera batetikan, Medi Arbaui eta Jakub Skriniak, hain zuzen ere, atezain lanetan, eta gero betikoak aritu zirela, eta Rodrigok ere bere minutuak izan zituela, aipatu behar du Estebanekin, eta gero Gorkanito eta Sirnietok ere bai, eta Pedro Pacheco miniturekin, Kabero, eta Tao Geien paran, bezaletik Biket Zabala, Daril Garzia, defentsalantan 5-1, eta 6-0 Ezia Jarri egin zuen, sakondu zuen beti bezala defentsa hori, eta horre zuen barkatu Bidasoa taldeak, entrenamendu berezia antolatu egin zuen, Euskal Kopako finalean, eta nik uste dut, hor, ja, gakoa, erakutsi zuen Jakobokoetarak, ja, prez behar zuela taldea ostiralereko. Taldea prez dago, Arratsaldeko 8:00 Artalekun jokatuko da, badakigu hor 9:00 Erreala eta Real Madrid arituko direla. Bai, hori da. Eta nik uste dut jende pitzat kenduko diola, bai, anuetan, eta badakizu, bai. Maien gainean jartzen duzu raizeko pitzat, eta guxotasun pitzat, eta etxean, ba, oain igotu behar dut Artalekura, bueno, bai, gaur bai. Eh? Bai. Gainera, gaur, Jakobokoetarak bai. Ere atzo deialdia egin zuen. Bai, eskatzen zuen, deialdi bat egiten zuen, zale guztieri, eta arbaila betea eukitzeko Irunen eta giroa ezateko. Bueno, Bidasoa beti 29 punturekin, sailkapenean, bigarren posturretan, Kangas de Morrazo mailagoaren 20 punturekin, eta bertan duela Kuenka aipatu behar dugu ere, eta hor Kuenka urten nahasi da, Europako mailan hasi zen eta hor nola amaitzen ari den denboraldia eta Bidasoako bere lekua hartuko du, nik uste du garaipena eskuratuko duela eta txapeldun orde bezala amaituko dura denboraldia, horrek esan nahi du Europara bueltatuko dela. Aipatu behar dugu une honetan beste norgehiagoko garrantzitsua dugula Valladolid Granollers, baina igandean jokatuko da Arratsaldeko 8:00. Granollersek 36 puntu ditu eta Logroño dago beste taldeat zai atzean eta Logroño anaitasuna jasotzen du 8:30 eta hor ere ba dakit Logroño ze bizitasunan ze abiaduran den, baina hortxe berda dago Logroñon sailkatua laugarren postuan gero Ademar León atzetik dago. Bueno, gaur norgehiagoka erabaki gorra, Artaleku kiroldegian, zortziretan, eta deialdi bat, luzatzen dena jendea joateko Artalekura, arroiletera, eta giroa, sortzea, beti bezala, Bidasoaren alde. Noski baietz. Ba, hori xebera eskatu zuen Jakobo Kuetarak atzo, deialdea egin zuen, zaleak bertaratzeko, eta, bueno, ba, denek elkarrekin, ez, txapeldun ordetza horren bila joateko, eta, bueno, ba, protagonistekin ere izan ginen, erran bezala, prentza aurrekoan, eta hor, bueno, lehenbizi, Eneko Furundarena adituko dugu, kopako garaipen horren inguruan solasean, baino ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak eta Iñaki Kabero jokalariak ere egin digute, gaurko neurketaren aurre ikuspena, beraz, adituko ditugu hiruak. Bueno, gaurko partida importantea zen, sentsazio onak hartzeko ostiraleako, eskenian ostiralea makangaz, oso dinamika honean dagoen talde bat, eta bueno, partio gorra izango da, partio onaen beharko puntuak ateratzeko, eta bueno, taldea konfiantzakin dago, igandeko partidua buelta emateko konfiantzakin, eta bueno, dana ematea jungo geha, eta ber puntuak hartalekon gehatzen dian. Bueno, kangaz, agian partio trampa bada, beraiek promozioa jokatzeko lehian daude, bereentzat partio garrantzua da, ze gero Bartzelona daukate, beraz, puntuak gehitzeko, ba, Bartzelona baino lehenago azkeneko partidua da. Egia da, sailkapenean behan dagoela, baino, baita, egia da, azkeneko zazpi partidutan ez dutela galdu. Beste kangaz ba, lehenengo itzuleko beste kangaz ba, da. Egiten badugu bigarren itzuleko sailkapena, beraik bosgarrenak daude sailkapenean, orduan horregatik esaten dut partidu trampa dela. Erasoan oso ondo dabiltzate, baloia azkar mugitzen eta defensa gogorra, beraien defensa betidanik gogorra, solidoa, indartsua izan da. Bueno, egia da, Bidasoa talde hobeago duela, denboraldi osoan hobeagoa izan dela, baino garrantzitsuena ba adibidez Ademarren gertatutako akatsak ez egitea, ez partiduan sartuta izatea, partiduan egotea, burua eskutea, eta gero partidua gure aldera jungo da. Baina bueno, guretzat partidu oso garrantzitsua da, irabaztea berriro Asobaldigan behar dugu, eta gero ja hurrengo partiduak ikusteko eta Granollerseri ba presio puntu hori sartzeko igandean jolasten duelako. Artaleku behar dugu jende animatzea, behar dugu Artaleku festa bat izatea, eta bi puntuak etxean gelditzea, espero dugu. Azken finean, garrantzitsuena, gure maila berriro emata izan da, bigarren itzulera honetan ez delako, ba, lehenengo itzulean bezala. Bueno, partidu zaila, ez? Etxean tokatzen da, eta, bueno, badakigu lau partidu gehatzen direla, bi hortako lau, bi etxean, eta bi hoiek irabaztea derrigorrezkoa da. Orduan, hasteko ratxa horrekin, bihar irabaztea derrigorrezkoa da. Bueno, nik uste dut, bueno, partido, hainbeste partidokin zazpi o sei egunetan, deskantxo dago, ez? Azkenean, jolaztezu eta hurrengo egunean entrenamendua nahiko lasaia da. Eta horrekin más o menos berdintzen duzu, ez, karga. Orduan nik uste erritmo honan, atzoko partidua, atzoko Euskal Kopa finaleko partidua ondo burutu genuen, eta nik uste dut sentsazio horiek biharko partidurako garrantzitsuak dira. Horixe, aditu duzu, ba, aste azkenean bildutako sensazio horiek eta, bueno, ba, emaitza hori ere, ez, garaipen hori ere, ba, baliatuko dute, edo baliagarria izanen da hori dena, ba, gaur irabazten saiatzeko edo, bueno, ba, kantxaratzeko indarrez, eta hor bertan, ba, garaipen bat eskuratzeko, puntuak ere etxean gelditzeko, eta azken jardunaldi horietan, ba, demoraleko azken txanpan gaude, lau jardunaldi gelditzen dira soilik, horietako bi, Iñaki Kabero kerran bezala, ba, etxean direnak eta etxean ere indartxu egon behar dira eta etxean garaipenak eskuratzekoa ba, garrantzitsua izanen da, ez? Edo, bueno, ba, hor lortzen diren puntuak ba, garrantzitsuak izanen dira demoraldeko helburua lortzeko. Beraz, hori xebera, oroitu, gaur Bidasoak kangaz jasoko duela Artalekun, arratsaleko zortzietan eta ba, itzordua, hortxe izanen duzuela. We'll be right back. Bertzale, hortxe, Real Unionek bihar izanen du, demoraldeko urrengo jardunaldia hauek Osasuna Promesas bizitatuko dute eta xoaren arratsaldeko lauetan, eta hauek ere, bagaraipen bat lortzetik datoz indartxu eta pensatze dut bagauza bera ere egin nahiko dutela eta xoaren. Horituko dugu Osasunak hemen galen eskuratu zuela garaipena lehen itzulian, eta bueno, ba, beraiek ere garaipena eskuratu nahiko dute, beraiek, ba, gainera, etxean, eta horrek ere zailtasun bat ez gehituko diola partiduari eta ikusiko dugu. Ezakin nola aurre ikusten duzun zuk neurketa, Jean-Pierre? Ikusten du neurketa oso zaila dela Ranuen. Bai, borrokatu izanen. Bai, ez. Eta Osasunarentzat ere bai, noski, bai, baina bai. Ranuenentzat oso zaila izango da, taxo Ranuenek. Beti kompleksua da, eh? Eta Ranuenek bere historian ezagutu izan ditu taxoaren arazoak, olako norreagoka jokatzeko presio aldetik, eta Osasunak bere oberen amat du, jokalari ona ditu Osasunak, ez dugu antzi biarrori, eh? Noske. Eta txapelketa etengabe hor dago, oberena eskatzen, jokalariri eskatzen diete oberena. Egira, ez dugu, nola gainditu begin zuen, eta hori mailen gainean jarri behar da, eta baliatzekoa da, nola gainditu egin zuen Unionistas. Unionistas da talde ikaragarri bat. Zoragarria, eta gainditu egin zuen. Eta Unionistas, Barça Atletiko gainditu egin zuen lauta bat ere, Salamanca. Eta esan, oso korapiletsua dela txapelketa hau, eta berdegunean dena eman behar da, eta orekatu jokoa. Karunek orekatu beharko du jokoa, ipar horratza bere, ipar horratza aurtengo, eta azken temporaltako ipar horratza galduko du, txartel horien gatik, eta zigortua delako, Kike Ribero, bueno, bere ordez jokalari, trebe bat izango dugula, noski baiez, eta Bidorreta berriz ere bueltatuko da, joan den igandean ez zuen jokatu Bidorretan. Halere, neurri guztiak hartu beharko ditugu, iratuzta forman dugu, eta hor Riera bere ofizioarekin, eta bere eskarmentuarekin, bere oberena emango du, atzelari lerroan ikestagut bosteko lerroa izango duen laukoa, hori Fran Justo kaskenean erabakiko du, eskubitik, Marcos Luna jokatuko duen, Markezekin eta Riera erdian, Iban Perezekin eta Imanol Bazekin edo Montororekin, hori ikusiko dugu nola konpontzen duten, eta gero erdian ba Ribero ez da bertan egongo, Ander Bidorreta ba sartuko du 11akoan, eta gero ba Justu beti zalantzak izango ditu, prestatuko ditu azken orduko aferak, eta reunion bihar goizen ba joango da taxoarrera. Norriagoka oso erabakigorra da, eta oso garrantzitsua realmentzat zaleen laguntza izango du beti bezala taxoarren. Jende ugari, gerturatuko da arratsaldeko lautan, aski goizga, nobeiokea, egia esan, baina horrela da, eta bere zaleekin kontutan hartu beharko ditu, gerturatuko dira, bertan taldearekin egongo da, eta ikusuko dugu ze gertatzen den. Taldea une honetan, ba, sailkapenean, gauzako bere hobetzeko dago, eta ikusiko dugu, Osasuna Real Union, ba, erabaki gorra, Real Unionentzat norriagoka garrantzitsua, oso garrantzitsua, ze ba, dugu antzi biarrere sexta batzetik datorrela, getara zonak gainditu egin duela Real Union, Sabadell hortikan ere dagoelako katurik, Teruel ere apurka beti gerturatzen da borrokatzen da Real Unionen gaindu egin duzen. Bueno, hori dena kontutan hartuta, ikusiko dugu nola moldatzen den taldea, aste berezi bat izan da Real Unionentzat, bere mende urrete urrena hori da. Ospatzeko ekitaldeak aurkeztu zituen, eta bere kamiseta beltza ere bai, eta giro berezi bat sortarazi nahi dute Leonesaren aurka datorren maiatzaren lauean, baina horretik, hau dugu. Hori da. Hau dugu. Geure eguneroko babarrunak, eta babarrunak, bai. Txapelketa honetan jaten dira. Eta ikustu dugu, bihar nola dugun norriago. Nik uste dut, komplikatu izango dela. Bai. Benetan, benetan. Bai, zaila izanen da, borrokatua saurazki, ba, bitaldeek ere garaipena eskuratu nahi dutelako, eta hain zuzen ere, ba, puntuak eskuratu nahi dituzelako, eta beharra ere ez, ba, utelako, pixka bat, azken txampa honetan ere, ba, lasaiago egoteko, edo ez, hor, bueno, Ba, leku eroso batean egoteko zailkapenean noski. Lasai, ez dakit, baina behar dituzela putuak. Hori da, bai, bai. Eta hain zuzen ere, bueno, ba, biharko neurketaren inguruan Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara betiko moduan, eta berak egin dugu, biharko partiduaren aurreikuspena. Biharko partidu ikaragarrizko importantzia duka, ez da? Gu osasuna promesazio, baina puntu bat gehiago daukagu, eta jitsiera postuetatik bi puntu baino gehiago. Bost partida gelditzen dira liga amaitzeko eta bihar puntuak aurrera ateratzen baldin baditugu, ba galantazko pausu bat izango da mailan jarraitzeko beste urte batez. Baina oso lasai gaude, oso konzentratuak gaude, taldekideak oso ondo entrenatu dute, egia da Kike Rivero ez dela egongo partidan txartelak direla eta, baina jokalari asko dauzkagu bere aldetikan jokatzeko, eta gogo eta ilusio askorekin gaude bihar partidik ikaragarri bat egingo dugula eta puntuak aurrera aterako ditugulako. Bera, lasai, hola, lasai, nik uste dut, bere postutikan hori esan behar duela, edo aipatu behar da, lasaitasun pikin bat, ez? Bai. Eta baretzea, urak, baina, lasai, eta Iruñan, okay, bai, hori da, jokatu beharrean, ba, ez dakit. Bai, eta bueno, gehiago aurkariak ere bai, behar dituelako, ez? Noski, puntu bai, horiek, eta, bueno, ba, osasun, final baten antzera. Bai, baina, ez que osasuna talde hon bada. Noski, hori da kontua, bai, osasuna talde hon bada. Ba, hori da, eta zuk aipatu bezala, bueno, elduden asterako kontua izanen da, baino aste honetan egin dute egitarauaren aurkezpena eta erran bezala, ba, urrengo asteburuan Real Unionek kopa irabazi zuenetik 100 urte pasatu direla ospatuko du, 1924ko maiatzaren 4an, ez, hain zuzen ere irabazi zuen kopa, orain dela 100 urte, eta kasualidadez, ba, egun horretan Cultural y Deportiva Leonesa jasoko du Galen Real Unionek, eta hori, aprobetxatuko dute noski, ba ospakizun handi bat egiteko pasaden. Aste honetan zehar egin dute aurkezpena, eta hor aurkeztu dituzte bai egitarau alde batetik, eta baita egin dituzten, bueno, ba ekintza bereziak, ez, egun horretarako tartean, ba diska bat ere osatu dute, Real Uniongo ere eserkiarekin eta bertze kantu batzuekin ere beresiak direnak klub txuri beltzarentzat, eta kamiseta ere berezia jantziko dute egun horretan, ba garaiko, ez, kamiseta irudikatzen duen kamiseta baten diseinua egin dute berezia beltza izanen dena. Nik entzun nuen lenguan prentsaurreko osoa. Bai. Zuk zabaldu zenuen prentsaurrekoa. Eta mailen gainean ez zuten adierazi gauza bat, eta bai, nik entzuleri eta zuri luzatuko dizuet. Aizu ez zergatik jokatu zuen beltzez, kamiseta beltzarekin? Ez. Ba. Mm-hmm. Garai hartan kazetari bat zegoen, Baldomero Martínez kazetari irundarra zen, Gran Vida garai hartako aldizkarietan idazten zuen, eta beste aldizkarietan, eta batzordi erraneko batzordikidea zen. Eta Baldomero Martínez eragin handiko gizona zen, idazten zuen oso ondo, trebetasuna eta abilitzia da zuen idazteko, eta Real Unioni buruz beti bihotz handiarekin idazten zuen. Baina ez hemen, Madriden bertan, Real Unionen eragina garai hartan, ba, oso garrantzitsua bai zen. Bueno, Baldomero Martínez hiltzen, zendu zen maiatzaren 2an, eta finala 4ean jokatu zen. Mm-hmm. Eta beste batzorde kideak eta bai presidentea, garaieko presidentea eta jokalariak berak, erabaki zuten beltzez jaunztea. Mm-hmm. Hori alde batetik. Eta gero, aipatu behar da, Madrid taldeak eskatu ziola federazioari ba, leku egoitza neutral bat. Mm-hmm. Eta Donosti erabaki zuten, mm-hmm, Madrilarrek. Begira ezazu, ze bai, dirabira zen irundarren eta donostiarren artean. Bai. Madrilkoak erabaki zuten kasu hartan Donostiko futbol zelaia jartzekoan lekua eta jokatzeko eta finala hor jokatzeko. Egia esan irundar hainitz gerturatu zela egun hartan. Irakurri irundu dago. Irundar asko gerturatu zirelako. Eta donostiarrek aurka izan zituztelako ere. Mm-hmm. Eta horrela zen historia. Ba, uste nik entzun izan zuri 100 kamiseta zirela. Bai, 100 bat ale, aterako dituzte dendan saltzeko eta horiek agortuta, bueno, ba. Nik uste dut agortuta direla ja. Bai, ez pentsatu nuen. Nik ere pentsatu nuen 100 bat ale gutxi iruditu zitzaizkidan, ez? Ba, pentsatu dut zale honitzek erosi nahiko dutela kamiseta hori eta presidentzia ikusi nuen eta esan zidan burua uste bat bezala duela hori. Bai. Bai, gainera kamisetak politak dire eta ez dut ikusi, eh? Bai, ba, hortxe bertan aurkezpenean bueno, erakus gai zeuden, bai beltzean eta bai urre kolorean. Ez, urre kolorean. Bai, atezainaren kamiseta urre kolorekoa da, horia baino bai urre kolorea du, eta biak ere politak ziren, eta beltzean saldu behartzen, bueno, ba, garaiko kamisetaren antzekoa edo ez titulako, ez? Jokalariak eraman behar dituzten, ba, babesleen izenak eta noski. Bai, eta Igor Remeri eta Unai Emeriren atxona zen. Bai, horixe. Bai, bai, bai, bai, oraintxe adituko dugu Igorrek errandakoa, aurkezpenean hasieran eta berak aipatzen ditu, garai hartan edo Errege Kopako partido hortan, finale hortan, jokatu zuten jokalarien izenak eta bertan, bai, erran bezala, ba, beraien atatxi, ez? Hor bertan atatxi. Bai, bai, bai, bai. Atxona, atatxi, bai, hori da. Ba, ez dakit beraiek nola deituko zioten bakoitzak ere. Baitare. Nik ez dakit, garai hartan izkera nola erabiltzen zen. Hori da. Aitona, atxona izango zen. Atxona, ez, bai, hemen oikoagoa da gian atxona. Aitatxi, aitatxi Nafarraldean, Lapurdin ere bai, eh? Bai, baitare. Aitatxi, aitatxi, hori, ez dakit, eta Bizkaialdean, ba, bakizu, atxike. Hori da. Ba, horixe, bera bertan izan zen, partidu hortan jokatzen, atezain moduan, eta, bueno, pesatzen dut beraientzat edo familiarentzat ere berezia izanen dela. Gainera, bueno, ba, ekitaldi edo partidu hortan, igandeko, ez, barkatu, elduden larun bateko partidu hortan, ba, ekitaldi desberdinak egin dituzte, eta tartean, deiei berezia egin diete, ba, garai hartako jokalarien familiak ideei, ez, bertaratzeko, eta, bueno, ba, beraiek ere partidu hortaz disfrutatzeko, eta noski omenaldi hortaz ere disfrutatzeko. Beraz, adituko dugu Igorrek errandakoa, eta erramezala, ba, bueno, berak ez ditu aipatzen ekintzak, baina gero aipatuko ditugu edo zehaztuko ditugu zeintzuk izanen diren. Izan zirelako gara, eta gerelako izango dira. Emeri, Anatol, Berges, Gamborena, Egiazabal, Aranzabal, Peti, Etxebeste, Bazkez, Errazkin, Azurza, Aginaga. Hori zen 1924ko maiatzaren labean, Barreal Unionen taldea edo familia parte hartezuna partido horretan, eta egun horretan ba, Madrilen aurka bat eta gutx irabazizun reunionek Etxebesteren gola bati esker. Atotxan, datorren maiatzaren lauen ospatuko ditugu egun urte horiek, eta egun horretan ba, egun borobil bat, polit bat bizi nahi dugu, eta jakinda egun horretan kultural leonesaren kontra jokatzen dugula hemen Estadio Ingalen, egun horretan nahi dugu egun borobil bat bizitzea, elkarrekin, Real Unionen famili guztia, eta partida baino gehiago pixkat berotu, girotu, eta gero leonesaren aurka partidu der bat egin, hemen bizi, eta noski irabazi. Ba hori xe bera, kulturali deportiba leonesa jasoko dutela aprobetxatuta, egun osoko egitaragoa prestatu dute, bazkari bat eginen dute, eta horren ondotik, bueno, ba, partidua girotzeko eta zenbait iriko, ez? Irungo zenbait taldek beraien emankizuna eginen dute, beraien bueno, ba, dantza emanaldia, txaranga bat ere izanen da, magia ikuskizun bat ere, aurrentzat puzgarriak ere egonen dira. Eta, bueno, ba, tartean ere, Real Uniongo jokalariak ailegatuko dira galera, eta beraz, hor, sorpresa dela errantzuen Igor Remerik eta etzuen kontatu zer eginen duten zehazki, baino bai, harrera eginen dietela jokalariei, ba, estadion galera sartzerakoan, eta gero, partidua etorriko da, noski zale alik eta zale gehien, ez, egotea nahi dute, ba, taldea babesteko eta ez olik hori, ba, errege kopa hori ospatzeko ere, orain dela 100 urte lortutakoa, eta tartean ba, zenbait omenaldi edo gauza etkitaldi berezi ere izanen dira, txeden aldean ba, Real Uniongo ere serkia kantatuko dute, diska, sortu duten diska horretan grabatuta dagoena, eta erran bezala, ba, garaiko jokalarien familiakidei ere omenaldi txiki bat eginen diete, eta beraiek, bueno, gero ohorezko sakeare eginen dute, hori ere ez zuen erran, zeinek eginen duen, ba, pesatzen dut pentsatzen ariko direla, edo erabakia egonen dela, baino ez zuen erran, bertze sorpresa bat izanen da. Ba, hor, nik ikusten dut, Etxebesteren semea, kasu honetan, uste, ba, Josetxo Etxebeste, bai. Kasu honetan, bian mediku hoia, Josetxo Etxebeste Real Unioneko batzordikidea izan zen 1969-tik 1983 arte. Batzordik Iñaki de Tomaserekin batera izan zen batzordikidea, eta nik uste dut gustokoa izango zuela. Igandero joaten da, baina beste batzuk ere bai, Bazkestarrak hortxe bertan dira, René Petit zenitartekoak Hondarribiko inguruan ikusten ditugu, emeritar berak ere hor bai, noski. Unaiek saiatu nahi balin badu penalti bat bere anaiari edo sartzea, zen gauza kaskarra izango, eta bueno, nik uste dut aldorratatik egia Zabaltarra, Juanito Errazkin garaiartako bea Buenos Airesen sortua eta parte hartu zuen, 1925ean Boca Junior hartu egin zuen Amuten, bakarren garaiarte 1926 arte Amuten ari zen futbolean, eta Boca Junior gainditu egin zuen 4-0, eta Juanito Errazkinek 4 golak sartu egin zituen, eta Buenos Aireko prensak aipatu egin zuen titularretan, Argentinar batek gainditu du Boca Junior historikoa. Bueno, historiko kontua dira, eta nik senitartea bertan egongo dira, bai, eta Josetxo Etxebeste hor rondo ikusten dut, emeritarrak ere bai, noski bai. Bai. Eta bueno, hor nik uste dut sortuko dela giro berezi bat, bai, noski. Ekitaldi hori antolatzeko hain zuzen ere. Eta gero, datorren, hemendik bi urtera beste ospakizun bat dago. Bai. 1926 Real Unioneko futbol zelaia Estadion Gal, ba, inauguratu zen. Irailan izan zen, 19. Bai. Eta hor, hor Barcelona da futbol taldea bertaratu zen. Eta, bueno, horreko kontuak ere bai, Gamboren atarrak bertan egongo dira. Eta Gamborena jokalari famatu bat zet garai batia, eta Barcelonak egun hartan bertan, luzatu zion eskaintza bat. Lau arategi jartzen ziozkan Barcelonan. Bai. Ez estatu zuen, proposamen. Ba, hori xebera, hori izanen dira, urrengo asteburuko kontuak, maiatzaren 4ean izanen diren ospakizunak, erran bezala. Ba, Real Unionek Galen, Kulturali Deportiva Leonesa, jasoko duen egunean bertan, programa oso bat antolatu dute, horren buelta, hori aitzaki hartuta, eta noski, ba, 100. urte urren hori aitzaki hartuta, eta horren bueltan. Baina horren aitzinetik, errandakoa, bihar jokatuko du, Real Unionek urrengo jardunaldia. Ordo mamia bihar. Hori da. Ta xoanen osasun una promesa taldearen kontra arratsaldeko 4etan. Beraz, zaleak bidai erosoa dute baita ere, ba, bertaratzeko, oso. Taldea babesteko, eta horixe izanen dira, ba, biharko kontuak. Eta hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu noski. Asteko futbolean, balde batetik emakumeen orezko regional mailan Mariño Real Unionek Elgoibar bisitatuko du Mintxetan, bihar arratsaldeko 3:30, eta Beti Gaztek berriz etxean jokatuko du asteburu honetan, zehazki igandean eriko da, arratsaldeko 4etan, Antiguokoren kontra, sailkapeneko liderra dena, beraz, neurketa gogorra izanen da. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Real Union Rokak Ordizia jasoko du Galen bihar arratsaldeko goizeko lauetan eta beti gaztek ere etxean jokatuko du Tolosa taldearen kontra bihar ere, baina ordu bete beranduago hasiko du partidua arratsaldeko bortzetan. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak Usurbil jasoko du etxean igandean arratsaldeko bortzetan eta bigarren multzoan berriz Dunboa Eguzkik Santo Tomas Lizeoa jasoko du etxean ere San Jose Obreron igandean arratsaldeko iruterdietan. Kopako txapelketan berriz, Mariño Real Union bek lagunonak B taldearen kontra jokatuko du Garmendipeko anexoan bihar arratsaldeko iruterdietan. Gizonen gorengo mailan Marinok Getaria bizitatuko du bihar arratsaldeko lauterdietan eta Hondarribiak Ostadar bizitatuko du baitare bihar arratsaldeko zazpiak hamar gutxietan. Regional mailan azkenik igoera faseko lehen multzoan Behobiak Idiazabal jasoko du bihar arratsaldeko iruterdietan. Igoera faseko bigarren multzoan berriz gure txokoak etxean jokatuko du Matzalan eta bertan jasoko du Elgoibar B igandean arratsaldeko bortz terdietan. Astelenean aditu genuen bezala Ganis Zubieta entrenatzaileak ere deialdi berezi egin zuen zaleei edo egin zien zaleei bertaratzeko, izan ere sailkapeneko lehen postua eta beraz igoera zuzena puntu bakarrera dute eta azken jardunalde hauek garrantzi etxoak izanen dira beraz, eta zaleen babesa izateare garrantzitsua izanen da horretarako. Eta azkenik, kopako txapelketan lehen multzoan San Marzialeko Jartzun B bizitatuko du bihar arratsaldeko bortz derdietan, Landetxak Usurbil B jasoko du etxean bihar arratsaldeko zortziak laurden gutietan, eta azkenik Dunboa Eguzki Kamara Berri B bizitatuko du igandean arratsaldeko zazpi derdietan. Eskubaloian Ilkapondarribiak Elbetean Aitasuna bizitatuko du bihar arratsaldeko zazpietan, eta Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek saieko jasoko du hartalekun bihar arratsaldeko zazpietan igoera fasea jokatzeko eta Txingudi Goibarrek ere hartalekun jokatuko du bihar ere, baina lehenagotik arratsaldeko bortzetan beraberaren kontra Oria kopa txapelketan. Saskibaloian bigarren mailako izetala Hondarribiak Unsain Grupo Lagunak taldea jasoko du etxean bihar arratsaldeko zortziak laurden gutietan eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek berriz Easo bizitatuko du bihar arratsaldeko lauetan. Errugbian Biok Txingudik atsedenaldi izanen du demoraldiko azken neurketei aintzin egin baino lehen eta azkenik Maitenisean Lekaenea taldeko superdiviseko emakumeek ere atsedenaldi izanen dute, baina talde eta maila bereko gizonezkoek Alicante bizitatuko dute bihar eguerdiko Amabietan. Eta bukatzeko Euskal Futbol taldeen ausien beherri ere emanen dugu, lehen mailako emakumei dagokionez Errealak Atletico Madril jasoko du etxean igandean arratsaldeko lauetan eta Atletikek eta Ibarrek elkarren kontrako derbia jokatuko dute Ipuruan igandean eguerdiko amabietan. Lehen federazio mailan berriz, demoraldiko azken jardunaldeak jokatuko dituzte, Osasunak Europa bizitatuko du bihar arratsaldeko zazpiter dietan, Atletik Bek berriz Barcelona B jasoko du etxean bihar ere eta ordu berean oski, eta azkenik Alabesek Alama bizitatuko du hauek ere bihar ere eta ordu bere demoraliko azken neurketari aintzin egiteko. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez Errealak Real Madrid jasoko du gaur bertan etxean, aipatu bezala hasieran barratsalde arratseko 9etan izanen dauen partidua eta erran bezala Errealak eta Real Madrilek gaur bertan jokatuko dute. Arratxeko 9etan Reale Arenan. Atletikek Atletico Madril bizitatuko du bihar arratxeko 9etan, Osasunak Granada bizitatuko du igandean arratsaldeko 4ak eta laurdenean eta azkenik Alabesek Celta de Vigo jasoko du etxean bihar arratsaldeko 6etan. Eta bigarren mailan azkenik Eibarrek Albacete bizitatuko du igandean arratxeko 9etan eta Morebietak Burgos bizitatuko du baitare bihar arratsaldeko 4ak eta laurdenean. Horixe ezakit bertze itzorduren bat gelditu zaiguna aipatzeko? Bai. Pilota izango dugula gaur Urantzu pilotalekuan, Kurupil Kirolak txapelketa klasikoa ezaten da, une honetan, eta aipatu behar dugu hor jokatuko dutela alde batik Urrosola eta Larrañaga Iglesias eta Intzaren aurka, eta gero beste alde batetik Ituarte eta Egiguren jokatuko dutela Orbegozo eta Albenizen aurka. Eta datorren asterako, batean itzordua izango dugu Idu Adurramilibearekin, bateko ordezkariatekin, eta galdetuko dugu nola, edo zergatik, Bidaso Atletiko taldeak eta Atletiko San Sebastianek jokatzen dituzten bere ligako kompetizioak Irundik, ez ja etxetik kanpo, Irundik, Plaiondetik kanpo, hori ja onartua dugu, afera den bezala, baizik eta Durangon. Eta galdera eginez, jakin dugu ere eta ikusi dugu Donostin bertan anoetan ba ez direla marrak, ez direla margotuak behar den bezala. Bai. Eta hori penagarria da. Noski. Bi Gipuzkoar talde, Donostiarrek alde batetik, atletiko zazetan, zuzen ere Bidaso Atletiko taldea, ba Durangon aritzea eta antolatzen, bai. Antolatzen behar dutela norgehiagoka hau beste taldeekin, penagarria. Noski, baietz. Ba hori xebera berekin izanen gara, eta berari zuzenean erran bezalan galdetuko diogu. Zein den, bueno, arrazoia du. Arrazoia, ba, hori da. Arrazoa. Marrak, arrazoa, marrak ez direlako marrak. Hori da, hori da. Kontua. Ba, hori xe, bera, honekin, bai, saioaren bukaerara ailegatu gara, da, gortzeko inea, unea, iritsi zaigu beraz, eskerrek asko berriz ere gurean. Zerregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala antxeta irrateko ginen atzean izategatik. Ongi pasatu asteburua oroitu. Asteburu honetan izanen ditugun hitzorduak bereziak izanen direnak, ba Bidasoak gaur bertan jokatuko duela Kangasaren kontra Artalekun arratsaldeko 8:00etan, bihar Real Unionek izanen duela jardunaldia, Osasuna Promesas taldearen kontra Taxoaren arratsaldeko 4:00etan, eta horrez gain, ba bertzi hitzordu garrantzitsu bat ere izanen dugu asteburuan zehar, gaur bertan hasi dena, dagoeneko da, martxan dena, eta igandera bitarte luzatuko dena. Bidasoa itzulia izanen da hori, bere 50. edizioan, eta erran bezala eskualdean izanen ditugu, maila handiko eta mundu mailako 23 urte 7 txirrindulariak ere, tartean 6 bidasotar, eta horietako batek, Aimar Etxeberriak, ba aukera handiak izanen dituela irabazteko, bai gaurko etapan, hori izanen dulako begiziota, dagoeneko begiziota zuelako pasaden astean ere, eta saiatuko delako, ba, gaur, arratsaldeko 8:30 aldera Ibarrengo lepoan irabazten. Horrez gain, ba, maillot horia ere etxera eramaten saiatuko da, eta horretarako finisher taldea izanen du lagun, taldekide guztiak izanen baitira hor ba, garaipena eskuratzen saiatzen, eta hori da, ba, hori izanen dugu asteburu hontako hitzordu garrantzitsuena oroitu. Eskualdean izanen ditugula, zehaztasun guztiak eman ditugula saioaren hasieran, eta hor bertan, ba, edozein xoko aukera izanen duzuela ikusteko, bai bihar Hendaian, Hondarribian, gaur Baztan eta Bortziri aldean bihar ere, Baztan eta Bortziri aldean, eta noski, bai gandean ere Irunen eta Bortziri aldean. Beraz, horixe bera, gozatu asteburuaz, gozatu kirolaz bertze behin, eta itzordu garrantzitsu hauetaz, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen, xehetasun guztiak emateko, irabazleen izenak emateko, eta irabazleen ahotsak ere aditzeko, protagonisten ahotsak bederen, bai aditzeko. Beraz, bitartean, ongi izan, ongi pasatu asteburua eta astelenen izanen gara berriz ere hemen zuekin. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza. Mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali, e gira tutto intorno alla stanza. Gira tutto intorno. balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.